Pretty much we just have it here. تقسیم کریں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جسمانی قوتوں سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانی قوتوں سے نوازا جسمانی قوتیں ہاتھ پیر ہیں اس سے ہم بوجھ اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں آواز ہماری دور تک جاتی ہے سنتے ہیں باتوں کو یہ جسمانی قوتیں ہیں روحانی قوتیں ہیں محبت ہے قربانی ہے وہ جذبے باطن کے جذبے ہیں روحانی قوتیں باطن کے جذبے ہیں محبت ایک جذبہ ہے غصہ ایک جذبہ ہے نفرت ایک جذبہ ہے ٹھیک ہے نا جی قربانی ایک جذبہ ہے انسان کا جو ظاہر استعمال ہوتا ہے تو باطنی جذبے کے تحت استعمال ہوتا ہے اور باطنی جذبات میں یہاں خراب جذبات میں معاشی جذبات میں خراب جذبات کے بعد تذکرہ کیا حضرت نفرت بغض عذابت غصہ اچھے جذبات محبت قربانی اور ایک بہت عظیم جذبہ جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے کارنامے سے انجام دیتا ہے وہ قربانی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہوتا ہے انسان کے ملکات کو درست کرنا ملکات روحانی جذبات کو کہتے ہیں قربانی کا جذبہ محبت کا جذبہ نفرت کا جذبہ عداوت کا جذبہ کہ ان انسان کے ملکات کو درست کر لیں کیونکہ جب اس کے ملکات درست ہو جائیں تو اس کے ارادے درست ہوں گے جب اس کے ارادے درست ہو جائیں اس کا عمل درست ہو جائے گا لہذا انسان کے وہ ملکات جن پر ان کے ارادوں کی بنیاد ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم مقصد ان ملکات کو درست کرنا ہوتا ہے اور قربانی ان میں ایک جذبہ ہے قربانی ایک اہم قوت ہے اہم جذبہ ہے جو اگر درست ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کے ارادے اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں اور انسان قربانی کے جذبے کے تحت اتنے عظیم کارنامے سر انجام دیتا ہے جو عام آدمی سر انجام نہیں دے سکتا اب دیکھیں یہ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے شکست کھانے کے باوجود جرمنی شکست کھا گیا ہٹلر شکست کھا گیا اور میدان چھوڑ گئے جرمن اور پھر بھی دوسری جنگ عظیم میں ان کو کہتے ہیں سینٹرل پاور الائڈ فورسز ہٹلر اور اس کے ساتھیوں کو کہتے ہیں محوری طاقتیں ایسے سینٹرل پاور اور جو برطانیہ امریکہ اور باقی تھے وہ تھے الائڈ جسے آج کل ان کو کہتے ہیں نا اتحادی جیسے نیٹو اور الائڈ فورس اس زمانے سے الائڈ چل رہے ہیں تو یہ سینٹرل پاور تھے میوری کو طاقتیں اور وہ اتحادی طاقتیں تو سینٹرل پاور میں سے جو ہے تو ان کے حلیف جو تھے ہٹلر کے جو تھے تو اس کے اہم حلیفوں میں جاپان تھا ہٹلر کو کرش کر کے کچل دیا اتحادیوں نے اس کا خاتمہ ہو گیا خودکشی کر کے میدان چھوڑ گیا لیکن جاپانیوں نے اتحادیوں کو اتنا پریشان کیا کہ آخر میں اتحادیوں کو اندازہ ہوا کہ اس وقت اگر ایٹم بم نے استعمال کیا ہم نے تو ہم جاپان سے پیچھے نہیں چھڑا سکتے ہیروشیما ناگاساکی کا جو ایٹم بم استعمال کیا گیا ہے یہ جاپانیوں کے خلاف استعمال کیا امریکہ نے استعمال کیا پہلا ایٹم بم استعمال ہوا ہے ہیروشیما کا جو استعمال ہوا ہے تو اس کا پائلٹ جو تھا اس کا خیال تھا کہ میں اس کا تباہی کے منظر کو دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے اسے جب بم گرایا ہے جہاز کو چکر دیا ہے منظر کو دیکھنے کے لیے اتنا نیگیٹو پریشر کریٹ ہوا ہے جگہ پر کہ اس نے سکشن کیا جہاز اس کے اندر گر کر تباہ ہوا ہے یہ پائلٹ بھی اس میں تباہ ہوا ہے ناگاساکی والا جو تھا تو اس نے پھر اپنے آپ کو جلدی نکالا ہے وہ جاتے ہی پاگل ہوا ہے چاہوں گا اگرچہ کافر تھے لیکن پھر بھی انسان تھے. انسان کا کچھ تو خون جو ہے بہت خطرناک بات ہوتی ہے, لہذا کوئی بھی اس کا کچھ تو خون کا اگر فیصلہ کر رہا ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جس ذات جلال کو اس نے پیدا کیا ہے, جب وہ مجھ پر اپنا غضب ہاتھ بڑھائے گی پھر میں کیا کروں گا. بات سوچنا چاہیے. دوسرا جیسا وہ پاگل ہوا ہے, یہ واقعات میں آتا ہے نا کہ اس وقت نور علیہ السلام کی بدعا تھے, قوم ان کی تباہ ہو گئی کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے کہ سدھار کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ نہیں کہ انہوں نے جذبے میں آ کر اسے نہ کر بدلے لینے کے لیے کیا, من جانے میں اللہ فیصلہ یہ تھا کہ اب ان کے سدھار کے حالات نہیں ہیں لہٰذا انہوں نے تباہ ہونا ہے. لیکن ایسے نور علیہ السلام کو برتن بنانے کا, کافی سارے برتن بنانے کا پڑھا, برتن میں بنائے پکائے اور پھر کہا ان کو توڑ دیں. انہوں نے جب توڑے کہا کچھ محسوس ہوا کہ ہاں ان کے توڑتے ہوئے مجھے تکلیف محسوس ہوئی کیونکہ بنائے تھے بڑی محنت ہے, اور میں کیسے ہی میں جو اپنی مخلوق کو تباہ کیا آپ کی بدعا سے ہمیں جس کا احساس ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو نہ ماننے والا باغی کافر, اس کے خون گرانے کا بھی اس پر اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب, اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے. تو ان کی بدعا سے غرق ہونے کے قابل, غرق ہونے کی ساری سکیں ان پر برابر ہوئی ہوئی, انہوں نے ثابت کیا ہوا کہ ہم غرقابی کے علاوہ اور کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں ہے, ان کو بھی غرق کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو, اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے متوجہ اس وقت جو ہوئی غرق کرنے کے باوجود. تو یہ جو جاپانیوں نے کیسے پرابلم بنے ہیں ان کے اندر, ہاں ایک روز نا کیری تو یہ بات کرتے بعض پر خودکشی بھی کرتے ہیں, ہمارے یہاں تو اس کی اجازت نہیں ہے. کوئین میرین کا جہاز تھا تو کیری کیری کے جذبے سے ان کا جو پائلٹ تھا اپنے خودکش حملے کے طور پر اس کے اندر گھسا ہے, اور جس وقت وہ تباہ ہو کر ڈوبا ہے اتنا بڑا جہاز تھا کہ پورا نہیں ڈوبا ہے, تو اس پر ان کو جو ہے تو پرنٹ پر بم گرانے پڑے. گویا ان کے جذبہ قربانی کے, ان کے جذبہ قربانی نے ان کی ساری طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کی, یہ وہ جذبہ ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے جذبہ قربانی جو ہے وہ صرف کچھ تو خون کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو رحیم اللہ کی قربانی ہے اس پر تھوڑا سا غور کرنے کے لیے میں آپ کو بیدار کرتا ہوں. میں ایک بات کو بیان کرتا ہوں اس پر غور کرنے کے لیے آپ بیدار ہوں. تین دن خواب دیکھ لیا, ایک دن خواب دیکھا کہ اپنی سب سے پہلی چیز قربان کرو, انہوں نے 100 اونٹ ذبح کر دیے. پھر خواب دیکھا, انہوں نے 100 اونٹ اور ذبح کر دیے, 100 اونٹ اور 300 اونٹ ذبح کر دیے. انہوں نے خواب بار بار آ رہا, 200 کی 300 کی تھی, 3 بار غالب انہوں نے ذبح کا ذبیہ کیا. اور پھر جو ہے تو پھر جب خواب آیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ اب جو ہے تو اپنی زندگی پر دھیان کر کے سب سے پیاری چیز جو سب سے عظیم محبت آخری محبت دل میں ہے اس کو قربان کرنے کی دعوت دی جا رہی. تو انہوں نے جو غور کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے. اکلوتا بیٹا ہے, بڑھاپے کی عمر میں ہوا ہے, اور اس کے قربان کرنے سے یہ بات پوری ہوگی. ساری تفصیلات واقعات کی فکر میں تو آپ کے سامنے, قربان کرنے کے جلد لے گئے مینا کی وادی میں, مینا کی گھاٹیوں میں لے گئے اور آنکھوں پر پٹی باندھ کے بچے کو آنکھوں پیروں سے باندھ کے گرا کر زور سے چھری پھیر لی. اور جب ان کے اپنے خیال میں انہوں نے کام مکمل کر لی, آنکھیں کھولی تو بچہ جو ہے وہ صحیح سالم کھڑا ہے اور دبا دبا ہے. تو گویا بچے کی قربانی کا مطالبہ کر کے اس کو قربان نہیں کرایا گیا. قربان کسی کو کرایا گیا پھر کیا کرتا نہیں اس کے دونوں, یہ تو چال ہے کیسے میں اسپیشل کب جان دینے والا. قربان کسی کو کرایا تھا آپ سے, جذبہ کو کرایا, جذبہ قربان کرایا کیونکہ آپ دانشور ہیں نا جی. متقال والا آدمی اگر کہتا کہ دم آتا تو ٹھیک تھا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ محبت کو قربان کرایا, اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں قربان کروایا, وہ جذبہ محبت کو قربان کروایا جو اس ترتیب کے ساتھ ہو گیا. جذبہ قربان ہو گیا آدمی قربان نہیں ہوا ہے. تو لہذا ہمارے ہاں قربانی جو ہے وہ صرف یہ دلدل کے مسئلے کے قربانی نہیں ہے بلکہ اپنے جذبات احساسات محبتیں ساری چیزوں کو حکم پر قربان کرنا. یہ جو حج والی کتاب جو میں نے یہ شائع کی ہوئی ہے حج کے بارے میں مختصر کتابیں شائع میں نے کیا اس میں یہ لکھا ہے میں نے کہ حاجیوں کے سے کیا یہاں کیا کیا کرنا ہے. اس میں لکھا ہے جب تھکے تھکائے عبادت کرتے کرتے کرتے سارا دن عبادت کی طواف کیا نمازیں پڑھی ذکر کیا نوافل پڑھے تلاوت کی رات کا تھکے تھکائے جا رہے ہیں آگے ایک حاجی آ جائے گا کہے گا میں بھٹک گیا ہوں میں گم ہوا ہوں اب آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر اتنا تھکا ہوں کہ جا کر گروں گا سوؤں گا. وہاں بوڑھا آدمی ہے کوئی عورت ہے بھٹکی ہوئی ہے پیسے اس کے جیب میں نہیں ہے بھوکے کھانے پینے کے بغیر اپنے آدمی سے جدا ہوئی ہے. اب باطن میں ایک تقاضا آتا ہے کہ جا کر آرام کرو سو اور دوسرا یہ کہ اس کا مسئلہ حل کرنا ہے. اب یہاں قربانی آرام کی قربانی تھکاوٹ کے وقت آرام کی قربانی اس کے مسئلے کو حل کرنا. ایک آدمی نے برا بلا کہا ایک آدمی نے گالی دی سخت غصہ چڑھا بہت جذبہ آیا کہ پکڑ کر کے گردن ملوڑ کر سر نیچے گرائیں. اب اس جذبے کو چھوڑا اور اس نے جہالت کی اس کے آگے سے سلیقے سے جواب دیا اس نے اپنے غصے کے جذبے کو قربان کیا اور اللہ کے حکم کو لیا محبت کے جذبے کو قربان کیا اللہ کے حکم کو لیا مفاد کا جذبہ ہے بڑا پیسہ مل رہا ہے جھوٹ بول کر بڑا پیسہ مل رہا ہے دکان پر. میں دکان پر بیٹھا ہوں کراگری کے شہر میں ایک دیہاتی آدمی کہتا ہے جاپان والا گلاس نا اندر فرشتہ دی تو کہتا ہے جاپان والے فرانس والا جاپان والے فرانس والے ہیں. میں کہا ایسا فرانس والے کتنے آپ کے پاس گلاس ایسا کیا پتا ہے فرانس کیا ہے جاپان کیا ہے ایک گلاس ہی تو اس کو لے لیں اس کو کیا پتا ہے فرانس کیا ہے جاپان کیا ہے اس کو کوئی لفظ فیڈ کرنا ہے. اب یہاں تھوڑا سا جھوٹ بولیں تھوڑی ہیرا پھیری کریں بہت فائدہ ہو سکتا ہے سچ بولیں نقصان ہو رہا ہے. اب یہاں مفاد کے جذبے کو قربان کرنا ہے حکم کو لینا ہے. تو لہذا ہمارے ہاں قربانی صرف اس کی نہیں ہمارے ہاں پوری زندگی کے ہر شعبے میں اپنے جذبات مفادات اپنے احساسات ان کو قربان کر کے احکامات کو لینا احکامات کو پورا کرنا. اور چونکہ اس کا ایک عظیم تمثیل عظیم مثال عالم انسانیت کی تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی کہ جنہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو عملی طور پر اپنی طرف سے ذبح کر کے اللہ پاک کے حضور میں پیش کر دیا تو گویا یہ عظیم یادگار جو شکل میں ہوئی ہے لہذا اس کو قیامت تک کے لیے فدائی نہ ہو بذبح عظیم کی شکل میں ایک عظیم ذبیحہ جس کی یادگار قیامت تک بنائی جائے گی اس کو رکھا گیا. اور اس کے نتیجے میں اصل میں اہل علم اہل دانش اور اہل تصوف اس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ انسان کو دیتے ہیں کہ اس قربانی کے جذبے کے تحت تو اپنی شخصیت کو سنوارے گا اور اس کو قربانی کے جذبے کے پر ڈال کر اس کے مقابلے میں اپنی محبتیں اپنی چاہتیں اپنے غصے اپنے مفادات ساری چیزوں کو قربان کر کے حق اور حق پرستی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کو دے گا یہ وہ اس کا عملی طور پر قربانی کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی شخصیت میں قربانی کے جذبے کے تحت اپنی محبتیں احساسات اور جذبات اور اپنے مفادات اور بر قدم رکھتے ہوئے ان کو قربان کرتے ہوئے اس چیز کو لوگ ٹھیک ہے. تو لہذا ایک اس کی اس لیے یہ ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہر سال کرائی جاتی ہے یہ زندہ قربانی ہوتی ہے اور زندہ چھوٹے بچے اپنے ماں باپ دادا نانا سے شروع کر دیتے ہیں قربانی کیا ہے تو شروع کلاس شروع ہو جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا ایسے کیا ایسے کیا یہ قربانی ہے یہ قربانی کا جذبہ ہے. تو اگر اچھے گھر ہوں ایسے گھروں میں یہ ایک مہینے کی پوری کلاس چلتی ہے یہ ایک مہینے کا دو ہفتے گئے گا سب پہلے جو جانور خریدنے کے لیے گیا آدمی جانور کو لے کر آیا ایک ہفتہ بعد یہ پوری ایک کلاس چل رہی ہے ایک معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے لیکن تھوڑی بہت ہماری سمجھ ہو اور ہم اس کے صحیح جذبے کی صحیح تعلیمات اپنی اولاد میں اپنے بعد میں آنے والوں میں منتقل کریں, ان کو ہم یہ دیں شکل میں. یہ وہ جذبہ ہے جو آپ سے اپنی شخصیت میں ان تقاضوں کا اور اس کے یہ تقاضے ہیں, یہ اس کے مطالبے ہیں. تو لہذا ان مطالبات کی روشنی میں آپ اپنی شخصیات کو درست کرتے ہیں, جیسے آپ امینڈ یور پرسنالٹی, اس میں امینڈمنٹ کر کے اس میں آپ تبدیلیاں لا کر اس عظیم جذبے کے تحت اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے اور اپنی شخصیت کو درست کرنا ہے. جیسے کوئی آدمی اگر اس میں ایک آدمی ایک کروڑ روپے غریبوں میں تقسیم کر لے اور دوسرا آدمی جو ہے تو وہ 4,000 کا بکرا ذبح کر لے, تو 4,000 کا بکرے والا صاحب میں اس سے زیادہ ہو گیا. ایک آدمی ہمارے پاس آنے کہا جی ہمارے ایک بہت غریب عورت ہے اور ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اگر یہ پیسے اس کو دینا ہے تو کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے ہاں غریب عورت ہے تو آپ کو ضرور اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے دینے چاہیے. وہ پیسے آپ 4,000 اس کو دے دیں, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ آپ صاحب نصاب رہے ہیں کہ نہیں ہیں. پھر آپ نے قربانی کا کر دیا, آدھا مال دے وہ تقسیم کر دیں, وہ ربا میں کہ ان میں تقسیم کر دیں, اچھی بات ہے, بہت اچھا سواب ہے. پھر آپ کے باقی آدھے مال کو دیکھ لیے دیکھا جائے گا, پھر صاحب نصاب ہے, پھر آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. آپ اتنا تقسیم کر دیا قربانی آنے سے پہلے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہا تو آپ معاف ہو گئے. لیکن یہ نہیں کہ ایک عمل کے لیے جو شریعت نے حکم مقرر کیا ہوا ہے اس کو ہم ترک کر کے اس کو دوسری جگہ پر لگا دیں, یہ اس کے جواز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی قسم کے لوگوں کے خیالات ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے مسائل کا خیال کرتے ہوئے دو باتیں خاص طور سے کہی تھی کہ سارے سی لکید ہونے چاہیے. ایسا آدمی اس کے بارے میں ہو ایسے فرقوں میں کہا کہ جن کے اسلام تسلیم نہیں کیا جاتا, آپ نے اس کو سردار بنا دیا. واضح معلوم ہے کہ ساتھ یہ آدمی شراب کا کاروبار کرتا ہے, اس کی آمدنی بالکل حرام ہے, اور کچھ حوال کر لے کسی کو قربانی نہیں ہوگی. اتنی زیادہ تحقیق کی شریعت نے حکم نہیں دیا کہ ایک ایک آدمی سے پوچھو کہ تو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا, لیکن بعض آدمی واضح طور پر مشہور ہوتا ہے کہ یہ تو شراب کا کاروبار والا ہے, یہ جو ہے سود اور پیسے دے رہا ہے, ساری آمدنی اس کی سود کی ہے. اتنا واضح کسی کے بارے میں پتا ہو, اتنی حرام آمدنی کا پتا ہو, اس کا کھانا اس کی دعوت قبول کرنا, اس کے ساتھ قربانی وغیرہ میں سزاری کرنا, یہ جائز نہیں ہوتا, کسی کی قبول نہیں ہوتی. قربانی کی کسی چیز کو بھی قصاب کو مزدور کو معاوضہ میں نہیں دینا. مزدور کو کہا کہ 100 روپے آپ کو دیں گے ساتھ ایک کلو گوشت بھی تو ملے گا نا, 150 روپے وہ بھی ہو گئے, تو یہ آپ نے قربانی کے گوشت معاوضہ میں کر دیا. قصاب سے کہا کہ جی 100 روپے مزدوری دیں گے, اس کا 100 نہیں ہوتا, یہ تو بہت مشکل کام ہے. کہا کہ جی 500 روپے آپ کھال بھی لے کر جاتے ہیں, تو کھال آپ نے مزدوری میں مقرر کر دی گئے, تول کر تقسیم کریں, ٹھیک ہے نا جی. اور ایک یہ ہے کہ جب قربانی کا عمل ہو تو ہر چیز کو صفائی کے ساتھ سنبھالیں, چندڑیاں گوبر سارا مٹی کے نیچے دبا کر آدمی سنبھالیں, خون وغیرہ, تاکہ بعد میں وہاں پر تعفن اور بدبو نہ پھیلے. آج کل تو موسم سردیوں کا ہے, گرمیوں میں جب قربانی ہم کرتے تھے ایک دن قربانی کی 7 دن یسنی بدبو پھیلی ہوئی, وہ کس وجہ سے پھیلی ہوئی؟ ہماری اپنی کوتاہی سے پھیلی ہوئی. تو کسی عمل کو ایسے حسن کے ساتھ پیش کرنا ہے تاکہ اس کا اسلام کے ساتھ لوگوں کی محبت پیدا ہو. عمل کے اس طریقے سے پیش کریں کہ لوگ اس کی جیسے تکلیف میں مبتلا ہو جائیں, تو کتنا بڑا نقصان ہم نے کیا. لہٰذا اس کا خون, اس کا گوبر, اس کی انکڑیاں, ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طریقے سے دفن کی جائیں کہ بعد میں بدبو اور تعفن نہ پھیلے. اپنے گاؤں میں, دیہات میں بھی, اور خاص طور سے یونیورسٹی میں اس کا خاص خیال کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہماری جو عید کی نماز ہے یہ 8:30 بجے ہوگی. اسی بڑے گراؤنڈ میں اگر بارش ہو گئی تو پھر 4 مسجدیں مقرر کی ہیں, اس کی مسجد فردوس, اسلامی کالج کی مسجد, مسجد صدیق اور مسجد وسطی. ہماری مسجد میں چونکہ عید کے وقت تو طلباء جمع نہیں ہوتے, اس لیے عید کی نماز ہم یہاں نہیں پڑھا کرتے, پہلے بھی نہیں پڑھا کرتے. تو سلسلے میں 8:00 بجے عید کی تقریر شروع ہو جائے گی, 8:30 بجے نماز ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.